राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 1995 दोपहर लगभग 2 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता एक विलक्षण ग्रंथ है। वो कहा गया है युद्ध के समय और अर्जुन को विषाद हुआ तब, और है गीत जो खुशी के समय गाया जाए। ज्यादा खुशी होता है तो आदमी राग नहीं करता है, जंगल में बैठे राग नहीं करता है अकेला ही, तो गाया जाए खुशी से बता जब मस्त। अर्जुन को हो रहा है विषाद, भगवान को सोचा है गीत गाना, विचित्र बात है। तो गीता बहुत आनंद है। गीता गीता गाय जन्म बदीता जाए, रीता मत रह जाए रोएगा फिर राजिया फिर रोएगा। गीता गीता गाय गीता गाओ भगवान से, जन्म बदीता जाए, जन्म आयु खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है, इस बात से रीता मत रह जाए, रीता रह जाए रोएगा फिर राजिया। तो गीता में क्या है, पूछने वाले क्या चाहते हैं इसका मेरे को पता नहीं। वे चाहते तो वही बात कहता, गीता पर कहो तो गीता पर तो मेरे खुशी आती है, प्रसन्नता होती है। कोई गीता पूछे पर गीता याद किए हुए आदमी चाहिए, या गीता की बात पूछते तो गीता याद कितना को है ये पता नहीं हमें। गीता का क्या अर्थ जानना चाहते हैं। भगवद गीता में कई बातें विलक्षण है, अलौकिक अलौकिक है, योग सभी बातें विलक्षण है। मेरे को एक विद्वान ने कहा कि गीता की सूक्ति निकालो अच्छी अच्छी बातें, तो सूक्ति है सभी, बढ़िया बढ़िया उक्ति है गीता जी में। अब गीता के कई प्रकार है, एक प्रकार आपके सामने रखे और पूछे भाव पूछने वाले भाई अपने भाव से पूछे तो फिर कहे कई बातें। भगवद गीता आरंभ हुई है पहले अध्याय से, तो पहले अध्याय में उपदेश आरंभ नहीं हुआ ऐसा मानते हैं। श्री शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लिखते हैं, ये 47 श्लोक, ये 10 श्लोक दूसरे अध्याय के, 57 श्लोक ये उपक्रम है गीता की तैयारी के लिए। इसमें कोई गीता नहीं है, उससे अश्वत्थामा से यहां से गीता मानते हैं, यहां से टीका लिखते हैं। तो पहला अध्याय गीता में कैसे हुआ, गीता में तो युद्ध का विचार है, तो पहला अध्याय में भी गीता है कैसे कैसे, वो तो कृष्णार्जुन संवाद लिखा है। भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्णार्जुन संवाद, तो कृष्णार्जुन संवाद कैसे हुआ, पहला अध्याय कैसे हुआ। पहला अध्याय से गीता चली है, कोई कहे कोई भी ग्रंथ चलता है तो पहले अथ शब्द आता है, अथ भगवद गीता, अथ महाभारत, अथ। तो अथ आया 20 श्लोक में, पहले अध्याय के वहां से शुरू हुई है गीता। अथ व्यवस्थता दृष्टवा धारद्राष्टान कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपादित धनुवृत्ति में पांडव। अथ व्यवस्थता दृष्टवा, तो कृष्णाद संवाद यहां से शुरू हो गया, धारद्राष्टान प्रवृत्ति धनुवृद्धि में पांडव ऋषिकेश के मिथमा हम ही पते शेर स्थापय में चुद। तो धारद्राष्टान उपस्थित देख करके बोले अर्जुन, बोले तो अर्जुन बोले भगवान भी बोले, भगवान ने इतना ही कहा तो भी मेरी बात सुनो। तो गीता या पहले अध्याय शुरू हो गई, इसमें एक विलक्षण बात और है, वो ध्यान दे थोड़ा सा। श्रीमद भगवत गीता सु उपनिषद सु, ये बहुवचन आया है यहाँ पर। आगे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र संवाद एक वचन आया है, व्याकरण की बात है, व्याकरण की बात है। तो गीता सु उपनिषद सु, तो गीताएं कितनी है भाई, बहुत गीताओं में उपनिषदों में। तो इसका गीता सु कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये जितने उपनिषद है वे सब उपनिषदों में गीता भी उपनिषद है, ये उपनिषद ही है। तो उपनिषद होते हैं वो वेदों का शिरोभाग है, 11 उपनिषद है, 10 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ऐसे 108 उपनिषद है। तो उपनिषदों में जो गीता है वो गीता के बीच में क्या ब्रह्म विद्या कर्म योग है उसका इसमें विवेचन होगा, इसमें ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र कृष्णार्थ संवाद है। तो ब्रह्म विद्या मानो एक तो सांख्य योग और कर्म योग दो का विवेचन होगा, और अर्जुन का कृष्ण का संवाद है उसमें। और विषाद योग पहला अध्याय है, तो विषाद योग विषाद नाम दुख का है, सदनी भीषण सावधनी सदनी धातु है, विषाद बनता है। तो विषाद ना दुख है, अब दुख का भी कहीं योग होता है, योग होना चाहिए परमात्मा के साथ। गीता का जो योग है वो विलक्षण है, दूसरा कोई योग ऐसा योग नहीं है। जैसे योग प्रश्न बड़ा प्रसिद्ध है, परंतु भगवद गीता का योग बहुत विलक्षण है। उसमें योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योग के ऐसे तीन अर्थ होते हैं, चित्त वृत्ति निरोध का नाम योग, युज योग धातु है, एक युज समाधो, तो युज समाधो का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। योग के तीन अर्थ होते हैं, भगवद गीता में तीनों अर्थ है। तो चित्त वृत्ति का निरोध का नाम योग है, और एक दुख संयोग वियोगम गीता ने कहा है, गीता ने दो ही परिभाषा की है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्व योग उच्चते, समता का नाम योग है। तो दो ही अर्थ हुए हैं, मन संसार से वियोग और परमात्मा के में प्राप्ति। तो इसमें एक कर दो दोनों हो जाएंगे, संसार से सर्वथा वियोग हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे तो संसार वियोग हो जाएगा, एक कर दो दोनों हो जाएगा। तो दुख संयोग वियोगम योग संगीतम ये कहाँ कहा है, ये छठे अध्याय में कहा है 23वां श्लोक। तो तुम विद्या दुख संयोग वियोगम, तो संसार से वियोग, तो इसमें ध्यान योग का वर्णन है। तो ध्यान योग में क्या होता है कि वृत्ति लगाई जाती है परमात्मा में, तो लगाने के लिए पहले संसार से वियोग होता है, तो वियोग का नाम योग हो गया यहाँ। अगर पांचवा में ब्रह्म प्राप्ति बताई, तो यही तेज देता सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, जिन लोगों ने मन को साम्यावस्था प्राप्त कर लिया उन लोगों ने संसार को जीत लिया। क्यों, मेरी वो ब्रह्म है वो निर्दोष और सम है, निर्दोष और सम दो होता है ब्रह्म को। तो निर्दोष मनु संसार का दोष उसमें नहीं है, सब मनु परमात्मा का स्वरूप है। तो संसार का अत्यंत अभाव और परमात्मा तत्व उसका नाम निर्दोषम ब्रह्म, तस्मात ब्रह्मतेजता, इस बात में ब्रह्म स्थित हो गए। तुम उन लोगों ने संसार को जीत लिया, तो संसार को जीत गया, संसार की परवाही नहीं, संसार हार गया विश्राम है। जिनका परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाती है उसके सामने संसार हार जाता है। संसार जीत किस पर करता है? जो भोगों को चाहता है, संग्रह को चाहता है, वो संसार में डूबता है और इनसे ऊंचा उड़ जाता है, वो संसार से ऊंचा उड़ जाता है, उद्धार हो जाता है उसका। तो ऐसा है, वो सम है परमात्मा। तो विषमता से छूटने का नाम भी योग है, समता की प्राप्ति का नाम है। संसार क्या है? विषमता। प्रकृति की साम्यावस्था होती है उसमें प्रलय हो जाता है, और प्रकृति की विषमावस्था होती है तब संसार होता है, और परमात्मा का समरूप हो जाता है तब मुक्ति हो जाती है। आज लोग समता करते हैं ना, संसार में समता रखो, ये प्रलय तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति की समता तो प्रलय में होती है, मां प्रलय में सब प्रलय एक हो जाए, सब एक, तो सब एक होने पर तो प्रलय हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा। संसार तो प्रकृति की विषमावस्था में रहता है, या प्रकृति की समावस्था होने पर प्रलय हो जाता है, और परमात्मा की विषमावस्था होने से ही संसार चलता है, और परमात्मा स्वरूप होते संसार मिट जाता है। तो आज जो समता का रूप है वो संसार में दुखों को देने के लिए आफत करने वाला योग है आजकल। जो भी समता करो, सब जगह खाओ पियो, सब एक हो जाओ, एक दो जैसे बढ़िया एक हो गई प्रलय में, क्या पता प्रलय में योग सब एक हो जाएंगे। तो आपको अनुभव की बात बताओ कि आप जब नींद में रहते हो तो उसमें आप सब सब एक हो जाता है, उसमें कोई दो पड़ा रहता ही नहीं। चाहे तत्व की जीवन मुक्त हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे मंदा हो, वो एक हो जाते हैं सभी। एक कहानी याद आ गई, भी कहानी कहते हैं। एक बाबा जी थे, तो जाते जाते शहर में पहुंचे, रात पड़ गई, रात होने से दरवाजा बंद हो गया, बंद हो गया तो बाहर ही ठहर गए। तो बाहर भूजा भूजने वाले की दुकान थी, वो सूखी पड़ी थी, उसमें सो गए। तो रात में शीर लगने लगा, तो भर भूजा जो भूजता है, चने भूजता है, मक्की भूजता है, वो तो भूजे वो की भट्टी, तो भट्टी में वो भूजते है, उसमें लकड़ी नहीं जलाते, पत्ते जलाते हैं, पत्ते होते हैं, पत्ता भरने से हो जाता है। तो पत्तों की राख हो गई, दिन भर भी तपी हुई थी, कोमल को राख थी, भीतर में पड़े रहे। तो सुबह जल्दी अपने बैठ भजन समय लग गए, तो उससे ऊपर से आवाज आई, ऊपर राजा का महल था, तो उसमें बात कही कि भाई रात कैसी बीती, आज रात कैसी बीती, ऐसी आवाज गई कि आप रात कैसी बीती। तो बाबा जी बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से विशेष। तो दिखा मेरे से विशेष रात कैसे बीती भाई, मेरे समान भी नहीं हो सकता कोई, सब प्रजा है सबका, मैं राजा हूँ मालिक हूँ, तो मेरे समान भी नहीं सो तो विशेष कैसे हो गए। तो वो कहा कि कौन कौन बोलता है, तो दिशा देखा तो कोई आदमी मिला ही नहीं, अब भट्टी में बैठे थे वो, अब कौन दिखे दी बात, रात कैसी भी थी, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे जैसी बढ़िया ऐसी भी थी। तो कृष्ण जी चाहते तो कोई नहीं है, तो फिर आवाज दी तो नीचे देखने लगे कहाँ से आवाज आती है, तो भट्टी में से आवाज आई कि कुछ तुम्हारे जैसी, कुमार तुम्हारे से भी बढ़िया। तो देखा बाबा जी बैठे थे, तो जा राजा कहा सब एक भट्टी में बाबा बैठा, वो कहता कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से बढ़िया। तो बैटरी में बैठा है बढ़िया कैसे हो मेरे से। तो बाबा जी को बुलाए कि बताओ महाराज आपकी रात कैसे बीती, कुछ तुम्हारे देश, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने पूछा क्या मेरे सवाल का जब आप जाओ आपने लिया करना, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने लिया, मैंने तो प्रश्न का उत्तर दिया, आपके उत्तर दिया। प्रश्न आया तो कैसे बीती, तो कुछ तुम्हारे देश, कुमार तुम्हारे देश, वो मेरा ही प्रश्न था, तो मेरे आपको ही उत्तर दिया है। तो कैसे मेरे जैसी आपको कैसे बताई, आपको जैसे बताओ। आप ऐसे बड़े सुंदर सोए हो, सैया भी बड़ी हुई, तकिया भी गाल का काल मसूरिया अलग, मैं सीधा होशा अलग, घुटनों के ऊपर साथ और भी दो तपिया तकिया इधर लगाया हुआ, ऐसे तकिया लगाया हुआ, सुगंधी आ रही है, बढ़िया सैया है, तो बढ़िया आप हमारे सामान कैसे हुई। तो कह देखो मैं था भट्टी में, आप यहाँ थे, गार्ड नींद आई तो आपको याद थी कि महल है, इसमें चमक चमक ऐसी हो रही है, ये याद थी क्या? तो आपको तो महल याद नहीं था, मेरे को भट्टी याद नहीं थी, तो बोलो बड़ी हुए ना फर्क क्या बताओ, एक सवार ही हुई तो बढ़िया कैसे हुई। कहा आप जगह जो विचार किया कि वो मुकदमा है उसको कैसे करेंगे, वो ऐसा है उसको कैसे करेंगे, आज वो वहां पर ऐसा है कैसे करेंगे, आप संसार चिंतन करते थे, हम भगवान का चिंतन करते थे, तो बोलो बढ़िया हुआ संसार चिंतन हुआ भगवान का चिंतन, तो फर्श बढ़िया हुई ना, तुम तो संसार में फर्श हुए, हम परमात्मा लगे हुए थे, तो कुछ तुम्हारे जैसे तो कुमार जैसे कहने का तात्पर्य अभी याद आई कि नींद आने पर सब एक अवस्था होती है। तो नींद कब आती है कि जब बूझे हलचल मिट जाती है, तो हलचल मिट जाती कब मिटती है कि महाप्रलय में, महाप्रलय होता है तो सृष्टि में चेष्टा बढ़ जाती है, तो ये क्षमता होती है संसार प्रकृति की वो महाप्रलय में होती है। इस बात आज लोग कर रहे हैं कि एक ताकत दो सब क्षमता कर दो, मनु समाप्त करो संसार का प्रलय हो जाए, उस प्रलय तो मिल जा रहे हैं, जो क्षमता है वो क्षमता तो प्रलय की है। तो परमात्मा तेरे क्षमता क्या है कि निर्दोष हो गए सब, निर्दोष हो सब, ये दोषों ही दोषों में होती है, ज्यादा दोष जड़ जड़ प्रलय हो जाएगा, दोषों दोषों में प्रलय हो जाएगी, प्रेम क्योंकि प्रकृति में रहे जो दोष गुण रहेंगे और प्रलय शांत हो जाएगी तो दोष सब शांत हो जाएंगे, निर्दोष निर्दोष प्रलय हो जाएगा, परंतु आगे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो गई। तो ऐसी उसको भी योग कहती है गीता, दुख संयोग वियोगम। तो हमारे का अनुभव आपको सब सुषुप्ति का अनुभव है ही, तो सुषुप्ति का अनुभव है ये भी योग है, पर ये योग वो गीता का योग नहीं है, क्योंकि उसमें संसार का वियोग हो जाता है, आपके सुषुप्ति में संसार का वियोग नहीं होता है, संसार की भूल होती है, भूल जाते हो, याद नहीं रहते, याद आते ही सब याद आ जाती है, जैसे भैंस होती है वो पानी में जाती है तो मच्छर बहुत लग जाते हैं भैंस के, जैसे खाने लगते हैं मच्छर तो भैंस जाती है पानी में, पानी में डुबकी लगाती है तो मच्छर ऊपर घूमते हैं और पानी बाहर निकलती है तो गीले शरीर में चिपक जाते हैं, बहुत बुरी तरह खाते हैं मच्छर, तो जैसे नीचे डुबकी लगाई तो मच्छर ऊपर हो गए, ऐसे नींद में डुबकी लगाई तो संसार ऊपर भवनता है जगह फिर चपके, तो इसमें क्षमता तो होती है होता है प्रलय, ऐसे संसार में क्षमता करोगे प्रलय हो जाएगा, पर जगह तक वो मच्छर मिल गया, परमात्मा तत्व की क्षमता है वो विलक्षण है, वो तो दुख से योग का वियोग है, तो ऐसी है गीता इसको योग कहती गीता, और एक परमात्मा तत्व में तो संसार के वियोग में सुख मिलता है। मेरी बात की तरफ ध्यान दें, गीता की बड़ी गहरी गहरी बात है, गीता की बड़ी बड़ी सुंदर, आप सुख चाहते हैं, अब ध्यान देना बड़ी काम की बात आवेगी, सुख चाहते हैं तो सुख कैसे हो, सुख होता है दो चीजों में, एक तो रुपये संग्रह करने में, जो रुपये बढ़ते हैं जो सुख होता है, 10,000, 20,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000, 10,00,00,000, ऐसे रुपये बढ़ते हैं तो सुख होते हैं, एक तो रुपये में सुख होता है, एक भोग भोगने में शब्द स्वस्थ रूप रसगंध, इन भोगों के भोगने में सुख होता है, तो रुपयों के संग्रह करने में और भोगों के भोगने में होता है सुख, तो रुपयों का भोग में सुख होता है, तो आप रुपये भोगते हो, ध्यान देना, फिर तिबार कहता हूं मैं, दो बार पहले कह दिया, तीस बार फिर कहता हूं, आप ध्यान दें इस बात में, आप भोगों के रुपयों के साथ 24 घंटे में नहीं रह सकते, जिनको सुख माना है उसमें 24 घंटा भी नहीं रह सकते, एक दिन रह जाओ तो रह जाओ, एक दिन रह जाओ कोई बड़ी हिम्मत करो तो बड़ा मुश्किल नहीं रहेगा, जिसमें भोग भोगने वाला संग्रह करने वाला रह ही नहीं सकता भोग में संग्रह में, एक आदमी को कह दिया जो रुपये बहुत चाहता है, भोग चाहता है, तो एक वो तो रुपया दे दिया सामने, रुपयों का ढेर रख दिया, तो रुपया ही दे दो, टन टन करने वाले आजकल कागजी नहीं बोल रहे वाले रुपये, सब पहले बोला करते थे ना, तो बड़े बूढ़े जानते हैं, सब को पता नहीं है, बोले टन बजाते थे ऐसे, तो वो रुपये बजाने वाले भी पर ढेर दिया। अब इसमें रुपया तुम लेते हो, एक एक गिनते रहो, एक एक रुपया जब तक बंद नहीं करे तब तक आप रुपये लेते ही जाओ, पर जब बंद कर दिया गिनना तो बंद कर देंगे, फिर नहीं मिलेगा, फिर कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे गिनते जाओ, कितने ले लो, जितने मर्जी हो गिनते जाओ, तो गिनते जाएंगे भोजन भी नहीं करेंगे, पानी में पिए तो गिनती बंद हो जाएगी, तो भोजन और पानी बंद कर देना, गिनते जाओ और नींद तो छूट जाएगा, तो 24 घंटा आप गिन लो रुपये, हिम्मत बोलो, जो भोगेश्वरी प्रसुक्ता नाम भोग और ऐश्वर्य में जो आ सकते है वे पुरुष परमात्मा में नहीं जा सकते, तो रुपये गिनने में केवल गिन लो, आप एक एक दो दो रहते जाओ, वो सब रुपये आपके, और निरंतर गिनते ही जाओ, वो सब आपके हो जाए, तो कितनी देर करोगे, 24 घंटा गिन लोगे, रोटी भी ना खाए, पानी भी ना पिए, नींद भी ना लाए, रुपये गिनता जाओ तो 24 घंटे गिन लोगे, ज्यादा अगर कोई समय गए तो 24 घंटा हो जाए, निश्चल है, इतने बैठे हैं इसमें एक ही आदमी ऐसा नहीं निकला मेरी समझ में 24 घंटा रुपये गिने, तो रुपये हुए आप 24 घंटा नहीं रह सकते, छोड़ना पड़ेगा गणना, ऐसे भोग भोगन में दे दिया, शब्द स्वरूप भोग दे दिया जाए, भोग भोगते ही रहो, आठ पर भोग सकते हो, बढ़िया से बढ़िया भोग आठ पर भोग सकते हो, क्या भोग भोगते हो निरंतर निरंतर भोग भोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचो विषय मान आदर बढ़ाई ये भोग भोगते ही रहो, छोड़ो मत भोग को, तो आप 24 घंटा भी भोग नहीं भोग सकते, क्योंकि भोजन में भूख लगी है, प्यास लगी है, ऐसा भूख प्यास हम छुट्टी कर दे, रोटी खा लो, पानी पी लो, कोई बात छुट्टी दे देंगे, पर और भोग भोगते ही रहो, पानी में फिर भोग भोगो, तो फिर नींद बिना रह सकते हो 24 घंटा नहीं रह सकते, रह तो एक कोई रह जाएगा एक दिन, पर नहीं रह सकते नींद बिना, इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान देना भाई, अब अर्थ धर्म है, अब चौथी से आप कहता हूँ ध्यान देना, भोगों के और रुपयों के संग में आप 24 घंटा भी नहीं रह सकते, और वियोग के बिना आप दुखी हो जाओगे, नींद नहीं लोगे तो पागल हो जाओगे, भोग और ऐश्वर्य त्याग के बिना, इसके विमुख हुए बिना जी नहीं सकते, जिसको आपने मुख्य मान रखा है, मुख्य मान रखा है तो आप जियो इसके साथ में, रुपयों का आपको चबूतरा बना दें, सोना और चांदी और रतन और खूब रुपया पैसा चबूतरा उस बैठा दें, अन्न जल कपड़ा और मकान ये नहीं देंगे, रुपये रुपया ले लो जी जाओगे, और हमारे रुपये पैसा भी मत देखो, तो हमने कहा था आज गिट्टी के रुपये पैसे होते हैं, वो पैसा दिखो ही मत मेरे को, अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, हम जी जाएंगे खूब उम्र भर, क्या आप बताओ क्या बात लगेगी, खाने के लिए भोजन दे दो, पीने के लिए जल दे दो, पहनने के लिए कपड़ा दे दो, रहने के लिए मकान दे दो, और पैसा कुछ मत देखो, ना सोना ना चांदी ना रतन ना पैसा कुछ मत दिखाओ भी मत, तो क्या हम मर जाएंगे क्या, बताओ भाई, जिस रुपयों को तो आपके लिए रुपया अधिक है कि भोजन और जल कपड़ा मकान आपके लिए आवश्यक है कि रुपया आवश्यक है कि भोग आवश्यक है, बताओ, गीता क्या कहती है, इसको नाम योग कहा है, गीता ने भोगेश्वरी प्रसुक्ता जो भोग और ऐश्वर्य के होते हैं वो परमात्मा तक नहीं जा सकते, तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो तो भोग ऐश्वर्य दिया जाए आपको, सदा हरदम भोग ही भोग और पैसा ही पैसा, ऐश्वर्य ऐश्वर्य कितना दिन जी हो गए, और भोग और ऐश्वर्य हमारे को बोलते भोग मत दो, ऐश्वर्य मत दो, निर्वाह मात्र रोटी पानी कपड़ा मकान, तो बेहोशी में बड़े हो। गीता वो होश जाती है। गीता कहती है जिनमें आप रात दिन लगे हो इनके साथ आठ पहर भी आप नहीं रह सकते, और इसके वियोग में उम्र पर आप रह सकते हो, कोई आपकी बाधा नहीं लगेगी। आप कर ही सको तो मेरी कर लेना, मेरे को दे देना इतना रुपया, दिखा नहीं मत, बिल्कुल दर्शन नहीं बंद मत कराना। सिद्ध क्या हुआ? गीता से ये सिद्ध हुआ कि भोग और ऐसी बात में लग देगा, सुख भोगना और रुपये इकट्ठा करना ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसा, भोग और ईश्वर जो आसक्त है, भोग भोगना और संग्रह करना, ऐश्वर्य बढ़िया मकान बना दो, बढ़िया बढ़िया चीजें कर ले, मान बढ़ाई आदर और भोग और ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इनमें जो आसक्त है वो गीता का अर्थ नहीं समझ सकते। गीता का कैसे समझे? भोगेश्वरी में आसक्त है रात दिन, तो गीता तो भोगेश्वरी से रहित करने की बात कहती है। दुख संयोग भी होगा, अब संसार दुखालय में शाश्वतम, दुखालय बताया संसार को बताया दुखालय, जैसे भोजनालय, वस्त्रालय, पुस्तकालय, विद्यालय बता दें, तो भोजनालय में भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, ऐसे संसार में दुखालय बताया है, ऐसे सुख ढूंढते हैं उसमें। हम पुस्तकालय में जाकर धोती जोड़ा ढूंढे, क्या ढूंढते हो कि धोती जोड़ा मिलता है, अरे ऊपर लिखा क्या है, ऊपर तो पुस्तकालय लिखा, तो धोता मिलेगा, यहाँ धोता मिलेगा, पुस्तकालय है आंख तो बोलो, ऐसे दुखालय है रहता है, सुख ले लेंगे, अभी सुख ले लेंगे, रिपा कर सुख ले लेंगे, भोग भोग कर सुख ले लेंगे, नाम हो जाएगा सुख ले लेंगे, मिनिस्टर बन जाएगा सुख ले लेंगे, दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? तो गीता कहती है दुखालय के पीछे पड़े हो तो आप सुखी नहीं हो सकते कभी। दुखालय में शास्त्र बताया नाथमत महात्मा ने संसिद्धि परमांग था, दुखालय छूटेगा तो वो भाई इसको मांग पे थे दुखालय, मेरी प्राप्ति होने पर दुखालय नहीं मिलेगा, अब दुखालय मिला है भगवान नहीं मिलेंगे, उसे व्यवसाय मुक्ति होगी, व्यवसाय एक निश्चय वाली कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, ये आपका पक्का विचार होगा तो आप परमात्मा के लोग हुए। गीता ये कहती है, अर्जुन कहता है पाप लगेगा युद्ध करने में, भगवान के लिए युद्ध नहीं करने पाप लगेगा, अतचो तो एवं धर्म एवं संग्राम अंग न कर शसी तथा स्वधर्म कीर्तन से पाप मांगी, अरे पाप करते हो पाप लगेगा युद्ध नहीं करेगा तो बाबा पाप छूटेगा कैसे? अर्जुन का कहना है पाप मेवा श्रेयस्मान हत्वेतान आततायिन एतान आततायिन हत्वा अस्मान पापम एवा श्रेयत, इन आतायों को मारने से हम पाप लगेगा, मैं आत्ता के मारने से पाप लगता नहीं है, शास्त्र में कहते आत्मा है माया तुम अन्यादी विचार मार दो नाथता ही बड़े दोस्त अंतर होती का सन, पर हमारे तो पाप ही लगेगा क्योंकि फायदा और क्या होगा, फायदा राज्य तो मिलेगा, राज्य को स्थिर रहेगा, पाप किस और क्या मिलेगा, तो इसमें पाप लगेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन कहता है पाप लगेगा युद्ध करने से, अर्जुन भगवान कहते हैं अत चेतुम इम धर्मियम संग्राम, ये जो धर्म संग्राम है इसको नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अब ध्यान देना पाप कब नहीं लगेगा, गीता की बात बताता हूँ, गीता की मार्मिक बात आप सबके लिए बड़ी सरल बड़ी सीधी, पाप कब नहीं लगेगा कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तो युद्ध आई फिर युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। अब ध्यान देकर सुने फिर कहता हूँ एक बात बढ़िया, आप कुछ भी काम करें, दुकान में काम करें चाहे फैक्ट्री चलावें चाहे व्यापार करें चाहे आप गायों का ही पालन करें चाहे आप खेती करें, गीता के अनुसार क्या हो कि सिद्धि सिद्धि और समोह, फायदा हो तो वो ही अड़ और नुकसान हो तो वही अड़, पोता जन्म जाए तो वही अड़, बेटा मर जाए तो भी आना, मान आदर हो जाए तो मान अपमान भी उस तुल्य की तरह कहती है, अपमान का अपमान हो जाए तो वही आना, मनुष्य में कोई जूता मारे तो वही आनंद, और आदर करे तो वही आनंद। ये गीता कहते है ये समता होनी चाहिए। सुख दुखे लाभा लाभो जया जयो, तो जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे समय कृत्वा। नहीं हम पाप मापा नहीं लेगा तो बंधन छूट जाएगा। गीता के अनुसार ये समत्वम योग उचित योग है, जो समता रहे, चाहे घर वाले सब एकदम मर जाए तो वही आनंद, और बेटा पोता खुश बढ़ जाए तो वही आनंद। हमारे फर्क न पड़े तो गीता का अनुष्ठान है, अगर फर्क पड़ा तो गीता का अनुष्ठान नहीं हुआ। गीता पाठ के फायदा होगा, गीता के पढ़ने से पाठ पाठ करने से भी फायदा होगा, याद करने से भी फायदा होगा, पर गीता का पूरा फायदा तब होगा जब सुख दुख में समान हो जाए। पोते के जन्म में जो आनंद हो वो बेटे के मरने में आनंद होना चाहिए, जो बेटे के मरने में आनंद हो वही पोते के जन्म में आनंद होना चाहिए। बरोबर मान में अपमान में निंदा में अस्तुत है, मान अपमान यो तुल्य तुल्यो निंदा में आओ, निंदा में और प्रशंसा में, मानो सुख में दुख में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में आप स्थित रहेंगे समता में, तो यही तेरे देता है स्वर्ग। आपने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार आप पर हावी कब होता है, जब आप राग द्वेष करते हो, और राग द्वेष नहीं करोगे तो संसार से ऊंचे उठ गए। खूब ध्यान दे भाई बहन, मानो अपनी परिस्थिति में सुखदायी परिस्थिति हो चाहे दुखदायी परिस्थिति, हमारे मन पर असर न हो, ये समता है। वो गीता की, गीता की खास बात है, गीता की समता है, ये सबसे मुख्य है। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, कोई सा योग हो, समता आनी चाहिए। समता आ गई तो गीता सिद्धि पुरुष का साठवीर देगी, और सब लक्षण आ गए समता नहीं आई तो गीता उसको योगी सिद्ध नहीं बताती। विशेष ध्यान दे भाई लोग इस बात पर, समता है किस बात कर रहे, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में जो कुछ परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में आप सम है, भीतर में एक समान है। व्यवहार करना बंद नहीं करना, मैं व्यवहार सुख देख लिये उद्योग करो, तुम मिटाने का उद्योग करो, कोई पाप नहीं लगेगा। मानो धन आवे जैसा उद्योग करो, धन नष्ट हुए जैसा मत करो, अनुकूलता उसे उद्योग करो, रोग हो जाए दवाई ले लो, ज्यादा लगे तो कपड़ा ओढ़ लो, प्यास लगे तो जल पी लो, भूख आए तो अन्न दे लो, ये लड़ने में कोई हर्ज नहीं। परंतु अन्न मिले न मिले, जल मिले न मिले, कपड़ा मिले न मिले, मकान मिले न मिले, मन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शरीर में तो फर्क पड़ेगा, अन्न कुछ देने वाले मर जाएगा तो शरीर मर जाएगा, परंतु आपके मन में फर्क पड़ता है तो गीता का अनुष्ठान नहीं हुआ। और मर जाए बेशक, और मन में फर्क नहीं पड़ा, भीतर में आनंद है, मौज है, मरे तो आनंद है, जीवे तो आनंद है, तो गीता का क्षमता, गीता की क्षमता आ गई। खास बात है गीता में, खास ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, तीन चार है विशेष करके, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है, एक ध्यान योग है। तो ये है निष्ठा, दो ही तरह की बताइए, ज्ञान योग और कर्म योग, दो तरह की निष्ठा गीता में गई है। तो ये लोक की निष्ठा है, लोक इसमें द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योग है संख्या नाम, कर्म योग है नियोगी नाम, ये दो निष्ठा है। तो कर्म योग है भी क्षमता आनी चाहिए, ज्ञान योग से भी क्षमता आनी चाहिए। ज्ञान योग की क्षमता का वर्णन 29 लक्षणों में आता है 14वें अध्याय में, और कर्म योग की निष्ठा का 2 अध्याय में आता है, और 6 अध्याय के 7, 8, 9 इन श्लोकों में आती है कर्मयोग से निष्ठा वाली बात, क्योंकि 5वें अध्याय में कर्मयोग और सांख्य योग की बात पूछी थी, तो दोनों में बात कहते हुए कर्म 5वां अध्याय पूरा किया, 6 अध्याय 9वें श्लोक तक इसका विषय किया। इस अगर ध्यान योग का प्रचार नया, ध्यान योग पहले नहीं आया है, थोड़ा आया है 5वें अध्याय के 2, 27, 28, तो ध्यान योग का वर्णन आया, तो ध्यान योग से भी परमात्मा प्राप्ति होती है, वो कर्ण सापेक्ष साधन है, और ज्ञान योग कर्म योग ये कर्ण निरपेक्ष साधन है। तो कर्म निरपेक्ष साधन में बताई, कर्म सापेक्ष साधन में बताई। तो ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, ये तीनों का अंतिम नतीजा क्या आना चाहिए? समता। जैसे आप जोड़ लगाते हो, प्रत्यों की जोड़ लगाई और एक आपने गुणा किया, गुणा किया तो इतने से गुणा करने पर कितना होता है? तो वो स्थान गुणा और भंज गुणा दो तरह का होता है, एक भंज गुणा होता है, एक स्थान गुणा होता है। तो उनको छोड़ करके ऐसे करो गुणा, और चाहे कर्म लगा करके, और मन नीचे अंक है ऊपर ऊपर अंक है, उनको एक साथ मिलान करते मिलान करते करते एक ऊपर की लाइन लिखो, नीचे एक छोड़ कर लिखो, फिर नीचे उनसे छोड़ कर लिखो, तीसरी उनसे छोड़ कर लिखो, चौथी उनसे छोड़ कर लिखो। गुणाकार होता है ना, गुणाकार गुणा करते हैं, फिर उसे मोर टोटल मिला दो, ठीक बन जाएगा। अच्छा, उसको मिला के फिर देखे सही है वैसे गया, तो कांटे लगाओ ऐसे, अंक देखो बरूबर अंक आ गया, ठीक है तोल कांटे भाई, तोल अंक आ गया तो सही, और वो गलत हुई तो गलत होता है ना। तो इस तरह से आप कोई काम करो, अगर समता रही तोल के कांटे चढ़ा दो, तो कांटे चढ़ा बरूबर अंक आ गया, इधर अंक बरूबर अंक आ गया तो सब ठीक सही है। तो फिर गीता का अध्ययन आपका सही, अगर पास आ गया, इधर सदस्य साथ आ गया, ठीक नहीं है, फिर करो जोड़ लगाओ, फिर जोड़ लगाओ, वो पहले गुणा करो, पहले तो ऊपर के दिशा गुणों से गुणा करो, तो सात पंजा पैंतीस हो गया, और सात पंजा पैंतीस, अरे पांच सात पैंतीस, पांच सात हजार, सात बार सात का अंक पांच बार हो जाए, क्या दो अंक होंगे? क्या दो होगा क्या? सात पंजा पैंतीस कह दो, पांच सात पैंतीस कह दो, जोड़ बरूबर आनी चाहिए ना, ऐसे गुणा की बरूबर आवे। इस तरह से आपके व्यवहार में अगर बरूबर आवे दोनों जोड़ ठीक तरह से, हृदय में कोई फर्क न पड़े, कोई मान करे कोई अपमान करे, कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, दोनों आकर के कांटे पर चढ़ा दिया, तो कांटा क्या ऐसा कांटा लेकर करके इधर इधर ठीक बरूबर आ गया भाई, तो आपका सही है वैसा, बरूबर नहीं आया तो गलत है ऐसा। ये गीता का कांटा, ये तोल है गीता का, ये गीता का सिद्धांत है। तो ये व्यवहार में लाने की बात है, केवल पढ़ने पढ़ना लेकिन नहीं है, हर एक व्यवहार करो, भोजन करो, वो भोजन ठीक बढ़िया मिला तो भी आनंद है, और साधारण दाल रोटी मिली तो आनंद है, केवल पत्ती ही मिली खाने के लिए और कोई नहीं मिला तो पेट भरना है अपने भाई, पेट भरना है, स्वाद के लिए भोजन नहीं है, शौकीनी के लिए कपड़ा नहीं है। अरे भाई फोड़ा हो जाए उसके रेशम की पट्टी चाहिए, अरे पट्टी बांध रहा है कोई, चाहे रेशम की हो चाहे खद्दर की हो, वो सह नहीं सकती पीड़ा, इस तरह से कपड़ा है चाहे खद्दर का हो चाहे टाट का हो, कोई हो कपड़ा पहनना है, इस तरह से कपड़ा पहनो, शौकीनी नहीं हो, अरे शौकीनी कर लो, मिले न मिले में समरा हो, शौकीनी के बना नहीं पर मिले न मिले में समरा हो, खूब रेशम गद्दे पर सो, पर गद्दे पर सो तथाई भी नहीं मिले कहीं तो नींद वैसी ही वैसी आ जाए अपने को, तो गीता दशित है, गीता सिद्ध होगी, गीता का अनुसर हो गया, अरे गद्दे पर सो नींद नहीं आ रहा तो गीता की सिद्धि नहीं हुई भाई। आप काम कैसे ही करो, मकान कैसे ही रखो, सैया कैसे ही बनाओ, सब रोचक हो, परंतु भीतर में समता रहनी चाहिए, ये गीता का सार है एकदम। तो ऐसे ही आपकी स्थिति होगी, गीता हो गया, तो इसका अनुष्ठान करो, अपने जीवन में गीता की समता आनी चाहिए, लोग आदर करे तो वही आनंद है, निरादर करे तिरस्कार करे तो वही आनंद है, अपने भीतर में कोई फल नहीं है, सुख दुख के समय कृत लाभालाभ हो जया जय हो तदो युद्धा युद्धेश्वर नहीं वो पाप, पाप हिंसा में नहीं, हत्या में नहीं है, युद्ध में आदमी मार दिए हिंसा होगी, अरे हिंसा तो वो है जो अपने स्वाद के लिए मारते हो जानवरों को, वो हिंसा होती है, कर्तव्य पालन पर चोर डाकू आ गए और अपने माल और अपने बहन बेटी को बचाने के लिए युद्ध किया, उस युद्ध में वो भी मर गया कोई तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमें मारने की हमारी इच्छा ही नहीं है, हमें तो अपने बहन बेटी धन की रक्षा करना है, और रक्षा करते मर जाए वो डाकू तो पाप नहीं लगेगा, मगर मारने की नीयत से मारते तो पाप लगेगा। दो मित्र जाए जंगल में शिकार के लिए, बंदूक भरी हुई थी, एक मित्र के सामने नाली रहे जो घोड़ा दब गया, दबते मर गया वो आदमी, कहते आदमी मर दिया, फिर सिद्ध हो जाएगी नहीं बारह नहीं भूल से छूट गई तो माफी हो जाएगी। और ऐसे ही किसी मारने की उसने बंदूक सामने कर दी हो तो महाराज फांसी हो गई उसको, वो मार तो नहीं सका पर नीयत से मारने की थी। और यहाँ वो भी यहाँ के न्याय की मैं बात नहीं कहता, भगवान के यहाँ ऐसी है मारने की नीयत हो तो पाप लगेगा, नीयत है नहीं मर गया तो पाप नहीं लगेगा। तो नियत आपकी ठीक चाहिए समता की, हरदम समता रहे, तो गीता की ये मार्मिक अर्थ है गीता का, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति सब सब का अंत में टोटल में समता आनी चाहिए। सब दुख सुख स्वस्थ ज्ञान के गुणातीत लक्षण चौदहवें अध्याय में सम दुख सुख स्वस्थ समदोषात्मकांजना, बारहवें अध्याय के अठारहवें उन्नीस श्लोकों में समता है। ये समता सब जगह है, वो समता आप आ गए तो गीता की सिद्धि हो गई। गीता का खास मार्मिक विषय है समता, उसे पूछा जैसे गुणा किया आपने तो गुणा किस तरह से कर लो, टोटल ठीक आया है तो आप किस तरह तरीके की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जिस तरह से करो टोटल ठीक होना चाहिए। ऐसे आप जोड़ लगाते हो, जोड़ में टोटल सही आया तब तो सही है, टोटल में भूल रही तो महाराज आप किसी तरह बड़े बड़े आप बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े गणित के आचार्य हो, और टोटल ठीक नहीं आया तो गलती, और बिल्कुल हमारे पास दस और पंद्रह दस और पांच कितने होते हैं, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह होते हैं साहब, अब अगले पर गिणिया तो ये आप सही हो गए। और आप किसी नीति से गिड़ो टोटल आना चाहिए ठीक हिसाब का, तो टोटल में है समता, समता ठीक आ जाए तो आप कितना ठीक है, या समता नहीं आई तो फिर पढ़ो, मैं हताश नहीं होना, टोटल समता न आने पर भी हताश मत होना कभी, गीता में ये शक्ति है, आप पीछे पड़े रहोगे तो हो ही जाएगा। देखो आरंभ में जब भगवान ने दूसरे अध्याय के ग्यारह में से उपदेश आरंभ किया तो उससे पहले अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे तो अर्जुन के लिए दूसरा अध्याय का दूसरा और तीसरा दोनों श्लोकों में उपदेश दिया, युद्ध करो उत्तिष्ठ खड़ा हो युद्ध करो। कुतस्वाकर्ष में लगे विश्वेश्वर कैसे धर्म कहता है अभी युद्ध नहीं करता है तुम, अनाजर्गीय अकीर्ति कर, न संसार में कीर्ति होगी न स्वर्ग मिलेगा न मुक्ति मिलेगी, ये कैसे कायरता है, ये उदाहरण दिया। इस क्लीब भी मास में कमा, इस क्लीब था छोड़ उत्तेष्ट खड़ा हो जा, जैसे भगवान ने कुतस्ता कहा ऐसे ही चौथा श्लोक आता है, कदम भी सम्मान संख्या द्रोण से मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे कायरता है युद्ध कैसे करूं मैं, जब सामने पूजा दो शूद्र हमारे भीष्म जी और द्रोण सामने खड़े हैं, वंश की दृष्टि से तो भीष्म जी पूजनीय है और गुरु की दृष्टि से द्रोणाचार्य पूजनीय है, पूजा लोग दोनों पूजा लायक है, दो ही संबंध होते हैं, विद्या योनि हुए पड़ती होता है तथित में, वो विद्या योनि संबंध दोनों होता है, विद्या संबंध होता है योनि संबंध होता है, योनि संबंध से तो बड़े भारी है हमारे भीष्म जी महाराज और विद्या के समझे द्रोण जी महाराज द्रोणाचार्य, ये मर जाएंगे कथम भीष्म जी से बोला। फिर भगवान ने आरंभ कर दिया उपदेश किया, फिर उनको उपदेश कहते भाई ठीक करो युद्ध करो, युद्ध करने की बात तो युद्ध में पाप लगे तो पाप का उत्तर दिया पाप नहीं लगेगा, धर्म में युद्ध है वही युद्ध अर्जुन के लिए पापजनक नहीं है, दुर्योधन के लिए पापजनक है, क्यों वो अन्याय के पक्ष में था ये न्याय के पक्ष में थे, इस वास्ते न्याय उचित हो उसको पाप नहीं लगता, अगर न्याय उचित रहने पाप लगे तो डॉक्टरों की क्या दशा होगी, किसी तो आंख निकाल दें किसी टांग काट देते हैं किसी हाथ काट देते हैं किसी को घाव कर देते हैं, डॉक्टर तो पाप लगेगा क्या, काटने से पाप लगेगा तो डॉक्टर को बड़ा भाई पाप लगना चाहिए, पर उसको पुण्य होता है लोग मानते हैं जानकर ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन पाप नहीं लगता है, तो ऐसे ही पापी आदमियों के ऑपरेशन करने पाप नहीं भगवान को बहुत पाप लग जाएगा, फिर तो अर्जुन को पाप नहीं लगेगा क्योंकि अन्याय को मिटा करके न्याय करूं, तो अर्जुन ने युद्ध किया है पर राज्य किया गया पीछे अपने पोते को राज्य दे करके और चले गए संन्यास लिया वीर संन्यास ले लिया, तो काम जो शास्त्र में रजू किया परंतु भीतर में राज की लिप्सा नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसे आप व्यापार करो, व्यवहार करो। गीता व्यवहारिक काम पढ़ाती है, व्यवहार में परमार्थ। गीता की विलक्षणता क्या है कि व्यवहार में परमार्थ है। जो आप काम करते ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र जो काम संसार में शास्त्र ने कहा है वो करते हुए परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेना, ये गीता की महिमा है। अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं की तो फिर गीता क्या बढ़ा? उसमें जितने आप बढ़ जाओ अगाड़ी साधन शैली है, कितना ही आपने उद्धार किया तो गीता के अनुसार सिद्धि असिद्धि में सम लेना चाहिए। सिद्धि सिद्धि और सुबोभूतः समत्व योग उच्चते, समता का नाम योग है। तो अंतर्गत अपने समता आनी चाहिए, तो समता पूर्व काम करो, समता के अंतर्गत तेज में रहे तो टोटल ठीक आ गया। अब युक्ति आप चाहे सो लगा दो, जोड़ लगाने में आप युक्ति उंगलियों से करो, अंकों से करो, माला से करो, मर्जी आदि से करो, टोटल ठीक आना चाहिए अंत में। तो टोटल में गीता की समता है, ज्ञान योग में भी समता आनी चाहिए, कर्म योग में भी समता आनी चाहिए, ध्यान योग में भी समता आनी चाहिए। समता आ गई गीता सिद्ध करे, सिद्ध हो गए महात्मा हो गए। अगर समता नहीं आई और गुण आ गए तो गीता में सिद्धि नहीं है। तो गीता में समता की खास बात है। कोई सा गृहस्थी हो, साधु हो, भाई हो, बहन हो, गीता के अनुसार चलो, समता आ जाएगी। जितनी जितनी समता आई है उतना उतना वो ऊंचा बढ़ गया, और जितनी विषमता है, पक्षपात है, तब तो नीचा है भाई, टोटल ठीक नहीं बैठा। युक्ति आपकी मर्जी है उसे ले लो, गीता आग्रह नहीं करती। ये सांख्य प्राप्त है स्थान तक योग ही मेरे अन्य सांख्य योग है, कर्म योग है, चाह पर अलग अलग कई अपने योग से प्राप्त करते हैं तो सब प्राप्त हो जाते हैं। तो अंत में समता आनी चाहिए, निर्दोष नहीं समम ब्रह्मा, पर वो समता तो बस तस्मा ब्रह्मता वे ब्रह्म से तो हो गए। तो समता आनी चाहिए सब व्यवहार करते हुए, काम धंधा करते हुए समता रखे। गीता ये नहीं कहती कि छोड़कर जंगल में चला जाओ, बाबा जी बन जाओ। अरे अर्जुन तो कहता है कि भिक्षा मांग खा लूंगा, गुरुजनों को नहीं मांगूंगा, भगवान ने स्वीकार किया। तो साधु बनना कोई मना नहीं है गीता में, पर साधु बनने की बात नहीं कहते। तुम साधु बन जाओ तो कल्याण होगा। अरे कल्याण तुम जो काम करते हो उसी काम को करते रहो, मन में समता आनी चाहिए, पक्षपात नहीं हो, विषमता नहीं हो, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहो। तो समता होने से परमात्मा तत्व प्राप्ति हो जाएगी। तो गीता ये सार बात है, असली तत्व बात है। अब इसमें शंका पूछा, गीता के विषय में शंका पूछो, मेरे बहुत प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। गीता का सार समता है, सार बात बताइए। गीता के ज्यादा जिंदगी नहीं बताए, हाँ परमात्मा कोई शंका हो तो नहीं आप बोल तो आप जो बता दो। बात जो मैंने कही उसमें शंका करो, दूसरी बात मत बोलो, और बात नहीं बोला बिल्कुल। मैंने बात कही उसमें शंका करो, मेरी बात को काटो, खंडन करो, मैं बहुत खुश रहूंगा। इतने आदमी मैं कहता हूँ चौड़े कि मेरी बात का खंडन कर दोगे मैं बहुत खुश हूँ, दूसरी बात मत छेड़ोगे। शंका करो, संदेह करो, ये कैसे हो सकता है, समय कैसे हो सकती है, उपाय पूछो, जो प्रश्न हो प्रश्न करो, इसी विषय में और नहीं। गीता के विषय में, गीता के विषय में कोई श्लोक में कहीं भी शंका हो पूछो। ध्यान से सुनो भाई, आप बोल तो मेरे को कम सुनता है हवा में, जब कम सुनता है तो सुना देंगे। बोलो कर्म और अशुभ कर्म क्या है, इसका हमें ज्ञान नहीं है, क्यों कहना कर... देखो ऐसा विवेचन पढ़ना हो तो हमारे लिखे साधक संजीवनी है, उसमें है ये चौथे अध्याय में आता है, चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18 कर्मणि अकर्मीय पश्येत, अकर्मणि च कर्मीय सब बुद्धिमान मनुष्यु संयुक्त कृत कर्म कृत अठो सोलह चला है, सोलह है ना, सोलह चौथे अध्याय के 16वें से 32वें तक प्रकरण है, पर खास चीज है 18वां श्लोक, कर्म अकर्म कर्मणो बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणस्तु बोधव्यम गहना कर्मणो गति, ये बात आई है। तो कहना पर के वो कर्म मैं तेरे को कहूंगा, तो वो कर्म क्या कहा कि कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म, या देखा वो बुद्धिमान है युक्त योगी है संपूर्ण कर्म करने वाला है, तो उसकी महिमा कही है। तो कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म, ये बात यहाँ भी गहना कर्म भी कहता है, और किम कर्मा कर्मे कर्मा कर्म विकर्म यदि वेद बाधो ने लोग एकादश में आया है, कर्म अकर्म विकर्म ये वेद बाधिक है। तो उसने पूछा है राजा ने कि मैंने शनकादियों से पूछा तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि मैं बालक था समझ नहीं सकता था, अब नवे योगेश्वरों से पूछा है तो उसे उत्तर दिया है। तो कर्मा कर्म विकर्म नाम ज्ञानी गति है, भागवत भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है। तो कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म देखना क्या है, ये खास बात है। श्लोक तो 16वें से 32वें तक है, तो 33 श्लोक है, सब श्लोकों में सार चीज 18वें श्लोक है, 18वें पूर्वार्ध कर्म में अकर्म अकर्म कर्म, ये खास चीज है, जड़ है ये। तो कर्म करने कर्म क्या, मानो कर्तव्य कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य पुरुष स्त्री ब्रह्मचारी तो कर्म कहते हैं। और अकर्म क्या, कि जो कर्म फलजनक न हो बंधन कारक न हो, कर्मणि अभिवृत्तो भी नैव किंचित करो, सब कर्म करते हुए पाप पुण्य लगे ही नहीं वो अकर्म होता है। तो अकर्म कैसे हो जाए, कर्म में अकर्म हो जाए, तो कर्म में अकर्म कैसे हो कि फलाशक्ति नहीं है, कर्तृ अभिमान नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो कर्म अकर्म हो जाएंगे। जैसे छठे अध्याय में योगारूढ़ के लक्षण आए हैं, यदा ही निर्यातेषु न कर्मसु अनुसज्जते कर्म संकल्प संन्यासी योगारूढ़। हाँ, तो वो योगारूढ़ होता है, तो योग मार्ग क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ में शब्द स्वरूप विषय और क्रिया, इन दोनों में यदा ही निर्यातेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न क्रिया में आ सकती है न पदार्थ में आ सकती है, तो वो योगारूढ़ हुआ। तो योगारूढ़ क्या, कर्म का ठीक न होना अथवा वस्तु का पैदा होना न होना, उसमें तुम बहते समते रहते हो तो योगारूढ़ हो गए। तो योगारूढ़ कौन होता है, वो कर्म में अकर्म हो जाते हैं, मनु अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों के हित के लिए कर्म करते हुए भीतर में कोई विकार नहीं होता, योगारूढ़ हो गया, सब कर्म करते हुए समता रही, तो कर्म में अकर्म हो गया, वो कर्म फलदायक नहीं हो, बंधनकारक नहीं हो गए। जैसे आपने अकाल पीड़ितों के लिए अन्न का प्रबंध किया, अन्न के प्रबंध करने में आपकी प्रशंसा हो गई, लोगों ने कह दिया कि ठगी करता है, अभी निंदा हो गई। तो आपने जब अपनी दृष्टि से जनता के हित के लिए अन्न वितरण किया, उसमें निंदा हो जाए तो आप क्या हुआ, प्रशंसा हो जाए तो क्या मतलब हुआ। हमने तो भाई हमने जैसे भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई प्रशंसा करे, ऐसे भूखों को अन्न हमने दे दिया, कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, ऐसे आप रहे तो योगारूढ़ हो गए, कर्म में अकर्म हो गया, वो कर्म बंधनकारक नहीं होगा आपके लिए, ये कर्म में अकर्म हो गया। और अकर्म क्या, भीतर में निष्काम भाव है, बिल्कुल कोई कामना नहीं है, अगर उपकार का काम किया तो उस काम करते हुए अकर्म में कुछ भी ना करना है, कर्म अकर्म, तो अकर्म मनो निष्काम भाव रखते हुए कर्तृत्व अभिमान रहित हुए आसक्ति रहित हुए कर्म के, तो अकर्म में कर्म कर दिया और कर्म में अकर्म कर दिया। मानो कोई काम करे या न करे आपकी समता अटल रहे, ये तात्पर्य देखना, मानो कर्म करते भी बिल्कुल अटल समता और कर्म न करते भी अटल समता, ये कर्म अकर्म कर्म में अकर्म अकर्म का कर्म है। मानो समता रहते हुए कर्म करना अकर्म में कर्म, और कर्म करते हुए समता रखना ये कर्म में अकर्म, इसे नौ तरह का अर्थ होता है इसके, पर मेरे को ये मान्य है, साधक संधि में ये दिया है। आप पढ़ रहे कुशलता को चोरी करे पता ही नहीं ले रहे, जेब कतरले योग हो गया। कर्म में कुशलता है, जेब कतरले आपको पता ही नहीं लग रहा है, योग हो गया क्या? कुशलता का नाम योग नहीं है, याद ठीक नहीं। ऐसे पूछो मैं बाद कर्म अकर्म है ना, ये विस्तार से कह रहा तो समय नहीं है, मैं कहता हूँ संक्षेप में आपको बात कर दी खास। मानो कर्म करते हुए भी वही आनंद, और उसी आनंद कर्म न करते भी वही आनंद, आपकी एक अवस्था रहे, इसका नाम है कर्म कर्म का समझना। और विक्रम नाम विरुद्ध कर्म है, विरुद्ध कर्म तो त्याजी होता है, तो विरुद्ध तो करना नहीं है, विद करना है, उसमें कर्म कर्म अकर्म कर्म करना है। अब इसमें शंका करो, इसमें संदेह हो तो पूछो। बाधे बाधे जाए थे तो बोधा वाद प्रबद्धता, भगवान की वाद कथा है, ये आपस में विचार होता है ना, एक जल्प होता है, एक वितंडा होती है, एक एक वाद कथा होती है, जल्प कथा, वितंडा कथा और वाद कथा। वाद कथा बाद बाद जाए थे तब तो वो हो जाता है, वितंडा होगा आपने सुने नहीं, हमें कहते जाए, और जल्प है जल्प कहते ही जाए, वितंडा खंडन खंड करते है, आवरे मत नहीं है, ये वितंडा होती है, वाद कथा होती। अनंत चेता सतम यह आया है, भगवान ने मन लगाने की बात गीता ने कही है, तो मन भगवान में लगा और बुद्धि भगवान में, मानो प्रियता भी भगवान में हो और सिद्धांत भी परमात्मा परमात्मा में हो, प्रियता होती मन का लगता है प्रियता से, जहाँ आपका स्नेह होगा वहाँ मन स्वतः लगेगा, तो प्रियता भी भगवान में हो और सिद्धांत भी भगवान का हो, वो बुद्धि लगना है, सिद्धांत से लगना है बुद्धि लगना, और प्रियता मन का लगना है प्रियता से, जहाँ आपकी प्रियता होगी वहाँ मन लगेगा, ये सिद्धि बात। तो वो गीता का दूसरा प्रश्न करो तो दूसरा कह दूंगा मैं आपके सबकी सब तो कह दू उत्तर दे दूंगा, प्रश्न गीता का है, आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी किसी विग्रह की, उसके बाद उसको कपड़े में लपेटे रखना अच्छा है ना? बिल्कुल गलती है, प्राण प्रतिष्ठा करी उसका पूजन करना चाहिए अच्छी तरह से, जैसे जीते हुए आदमी के घर जैसे, अगर वैसे नहीं करता तो पाप लगता है, रस्सी से बांधना उचित नहीं है। देखो किसी व्यक्ति पर आक्षेप मत करो, बात पूछो कोई मूर्ति को किसी रस्सी से बांध देवे तो ठीक थोड़ा ही है, ऋषि में देश की आदमी बांध दे तो कैसे होता है? मेरे को बांध दे ऋषि से कैसे, आप मेरे को ऋषि से बांध दे तो कैसा लगता है? वही बात है, नहीं उन्होंने किया, मैंने पात्र इसके भी उत्तर दे दिया है, सुनो दूसरे के प्रति इसके भी उत्तर दे दिया है, मैंने दोनों उत्तर दे दिए है, व्यक्ति की बात मत पूछो, ये कहता पहले कहा व्यक्ति पर आक्षेप करते हो बिल्कुल गलती करते हो, ये भी उत्तर दे दिया। अब बात तो तुम्हारे शंका को पूछो, आक्षेप क्यों पूछते हो? आक्षेप पूछना अन्याय है, बैर है, विरोध है मन में, ये ठीक नहीं। सत्कर्म को व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए अटल निश्चय कैसे लावें? निश्चय करोगे न्याय करेंगे। देखो एक तो शास्त्र, एक महात्मा रे व्यवहार, सुनो भाई सुनो, अरे प्रश्न करने में सुनो तो सही उत्तर भी। एक तो शास्त्र क्या कहता है, एक संत महात्मा अनुभवी क्या कहता है, एक लौकिक व्यवहार क्या कहता है, इन तीनों बातों से ठीक करके निश्चय कर लो फिर ठीक है। व्यवहार की दृष्टि से भी, शास्त्र की दृष्टि से भी, महात्माओं की दृष्टि से भी, जो काम सही है उसमें दृढ़ मजबूत हो जाओ पक्के, फिर ठीक हो जाएगा। तो परसों के सुबह स्त्री पुरुष सब आ सकते हैं।